من على جوانا كان سيري تيروكي أمرهم بكان يرلق ناسي وين من أمسي باخيان أيام عشتيا بجين راجيان نبي مي استمكار نخوشي جغسني بجين با أزادي وفاي سفاسي أي جوز مواها او رقايي ونن كردوا خونا كان لراسي جندي توا او اي كردن كلنا دابو بويا سركوتن بوستان قرام بدوي راسيا كان كوتن اي تندا رقا كان كركوس بو كالبي اي برم او ريا اقر بيلم لقلبي اوي ولنم كردوان نجان دادي دوز موا درفتا بوبا واشي دايكن بقاري موا يرنق ناسي وين من امسي باسيان ايام عشيان جيل عجيان نبيني استمتاك نخوشي جغزلي بجين با ازادي وفاي سرغسلي لتنقان دا ميل دركوا يار ما تمدا دور ما كوا همو كيكوا قوابينوا يك خيزان بك دينينوا من سباستيان أردام ريما كولم نداوا تكابل هاورما أمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قرقد ناسي وين من سباستيان ريام عشتيا بجين راجيان نبيني استمكاد نخوشي جغسلي بجين با أزادي وفاي سرغسلي هربا منزل لقم من دنيا ياما ببي بيزاني جبر دواما لهولا بر دواما لشوانا قوني من عيا صرف أزبم لجيانا سباستيان من دالاني خوش شويس بيلو پياوة درندكا سباستيانيان رزگار کرد لدستي ورچكا او پياوة كسباستيان پيوابو درندهو منال دفرنت بلام لكوتايدا بويدر كود كدرندنيا یارمتی سبستیانی دا سر رای اوی کبرین دار بو ای کارلو بالیره بشوک بده چی بوا ما ترسده ای وره لگل ما من چی متوا او تو ما بالیره کمی کشو بده من زور من دوب ما ناتوام چطر با دوام بر نفرت لیده و آخری که ایمه دا گررین گم زمه با وره با دوامان دی وره چی بو علی پیم بلی ها شوین پی ورد بله اما شوین پی ورچا بله ورچا که برنداریشا پیدا چی امورتا زور گورش ببید الب سيري ام داره بكا مزان تيليا كردوا بالي اما شوين پاكاني اوه كارلو اوه ايوه چي دالي ورچي شي گورا هز مترسا كورا ورچي شي گورا و بين داريشا ترانگا هلم ناواش بيت ورچ اي خواه توشي چاعتا من ارگز حزبا ورچو ساق ناكم من ازبانه ناكم بالي من زولانه ترسيم ها ها ها ورچیش تو هم خوش نوید کوری باشا ها ها ها با با ها کارلو او تو چی تا پی پی بو اتو قیوی ها کنه اره ورچی لی هیز باش نید گه باب گرینو کارلو تو اتوانی بگری تو سلاوی من با ورچه بگینا گل سر رگه خود بینید. بوزده کارلو. ها پی پی وام زین تو گرای توا. من هرگز نتوانم بگرم و هر و ها هوریکنشم بطنیه لوشونه ترسناکه بجه بیلن. هر چند مروف یکی ترسنوکی بلا هم دتوانی پشت با تو ببستیم. ای خواه ببرزی ای ها دنگی تا قدی خیرا خس بستیان هنده ما نما بگین بلودکی چیایکا سبستیان خیراکا با لیره تیه پارین اگر نا دکین بر هیرشی اوان بوی دوی خیراکین سید که سبستیان گر ایمه بگین با شوینا او ایمه سلامت دبین شاری التاهو براستی اوه شهر کی زور گوریه بله گورترین شهر لوناو چیا ایسا کبتونه بر هیرشکانی اوان سبستیان آیا تو سلامتی؟ بله تو لچیاکه دابرو خواروا داره چی گوره لویه لویه یکتر دبینینه وا آرستا ورنه دروا چیتر ناتوان را بکن دی ورنه دروا ای تو چی دکی پیم بلی ها؟ خمی مند نبید باو نیزیکانه دگه ملای تو دی استا تو برو زور باشا زور سپاس که خمی مند تا بلام نامه او کاری دی کم سبستیان بی بینید نبید او کارا هرگیز من دال بی بینید نفرت لبه خریب گو تفنگکی خون برین دارم بکات کارلو اما زوری پیدا چه من دچم با ام لاو توش بم پارزا باشا کارلو زور باشا دی پی پی استا کتا قبکا زور باشا من والا پشتی اوهم سر کوتم نفرت لیدا لامونت باشم لیدا ها ای بریندارت کرد بله بریندارم کردوا بالام او ساگا به زاری کردوم استا ایج والا خواروه زار باشا بابرو میبینین ها خواهی خواهی ابوستن یرم تیندن سرم چیز نخواد من رکم لبرزایی ده بیتوا Thank you. سباستیان باشە تۆ بۆچی لێرەی؟ بیل هات پێی وتم منی جواستم کرد شتێکت بەسەر هاتووە هاتم تاوەکو بزانم چی ڕووی داوە هاتوو سەلامەتی؟ هیچ نیە تەنیا برینەکی سووکە بەڵام پاشنەم زۆر ئازارم پێدەدات ناتوانم بڕۆم ئەی ئێمە چی بکەین گەرەوان هاتم بۆ ئێرە؟ چارەسەرێک دەدۆزمەوە نیگەران مەبە سباستیان باشە دەتوانی کارێکی بچووکم بۆ بکەی؟ دەتوانم چیت بۆ بکەم؟ دەتوانی ئەو جانتایە ببەی بۆ دادگا؟ پێم بڵێ سباستیان ئەو جانتایە ببەم بۆ دادگا؟ ها؟ بەڵێ بیبە بۆ دادگا هەر کەسێکت بینیت لە دادگا ئەمەی پێ بدە ئەوان بخۆیان دەزانن چی تێدایە؟ بەڵێ دەزانن بە درێژایی ژیانم هەوڵی پاراستنی ئەم جانتایەم داوە تکایە زۆر ئاگاداری بە ئایا تۆ دەتوانی ئەو کارە بۆم بکەی سباستیان؟ ها؟ باشە زۆر سپاس دەکەم سباستیان سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ تۆ پەیمان بێت لە نێوان دوو پیاو دەی ئێستا بڕۆ ئەوان بەو نزیکانە دێن بۆ ئێرە بڵێ با بڵێم بێ بەباشی بگەڕێن ئەو هەر لەو ناوەیە لێرە دوور نەکەوتۆتەوە بەڵێ بێگومان ئەو بریندارە هەرگیز ناتوانێت لێرە دوورکەوێتەوە بندارەکان بەباشی بگەڕێن ڕەنگە ئەو خۆ لێو شار دەبێتەوە خەمن نەبێ بەباشی بۆی دەگەڕێم لامان خێرا وەرە دەرەوە ئێمە دەزانین تۆ لێرەی خۆت بەدەستەوە بدا دەی هەر ئێستاکە تەقەی لێ بکە خۆیە بەرندە بەڕاکەم بەرندە سلاو لێبێ گەورەم ئێستا پێم بڵێن چی ڕووی داوە گەورەم ئەمڕۆ دوو جەرگوێ بیست تەقە بووینە لە چیاکە ئێمە نازانی ئەم تەقانە کوێ کردێتی نازانی ڕاوچیان کەسێکی ترە ڕەنگە ڕاوچی بن بەباشی ناوچەکە بپشکنن نەهێڵن کەسی بێگانە بێت بۆ ئەم ناوچەیە بەباشی لێم تێگەشتن ئێوە لەوێ بوەست زۆر باشە گەورەم ئەی لەگەڵ تۆمە بوەستا ها دەی ئێستا بەڕاکەین دەی بێ بەدوویاندا بڕۆ ئەوەهی منە بۆ می بگەڕێنەوە بۆ می بگەڕێنەوە زۆر گرینگە جانتایە خێراکان ئەم سەگە هەر ئێستا بگرن نەهێڵن ڕابکات دەی دای کوڕەکە پێمان بڵێ چی ڕوویدا لە چیاکە ئەم تەقانە چی بوو دای بۆچی بێدەنجی دای پێمان بڵێ ئەم تەقانە چی بوو بەڕاستی وا دیارە تۆ کوڕێکی زۆر کەلەڕەخی دادوار داوای توی کردوا ابید لگل من بی بو دادگا تیگه ایشتی بو دادگا دادگا؟ دای برو پیشوا لسر ام کرسه دانشا دای خیراکا باشا آمده با بسون خواردن تو سوینده خوی با خدای گوره که دیگه لراستی دا هیچ تیرکی تر نلی دای تنها بله من سوینده خوم دای بله دی کورکا سوند بخو پاشان همون راستی کن بله جنابی دادور چاوری تو دکت کامو راستی کن بله نخیر بیدنگ بین تکای مترس سبستیان امت زکیه ای مدلی چی چند بشرمی چون توانی وابلی نازانی او برز لامونده دادوری شهری التاوهی چون توانی بمشوی قصه لگل داب کهت پیم لگه ها بشرم مبل جوان قصه بکه تیگه ایشتی برز دادوار سبستیان من توان باگ نکردو وکو تاوان بارک تنها دمویت ببی بشاهد در باره کسی چی زور گرینگ بیل هی تو ولو زنگر خودی سبستیان پیم بله آیا تو او سیه کسا دناسی؟ بله گورم اوانه او کسانه من کوا بدوامانه و بون بو اوی ما کجن من زور باشم لبیره لبره وی زور ترسام بله گورم ایسا همسته چی دیون کارلو زور باشه ایست آماده سوند بخوی؟ بله فرمو گورم بله من سوین دخوم سبستیان بیل براستی اوانا زور سیرن سبستیان پیم بله تو هشتا باور نکه من دادورم؟ من داوالی بردن دکم زنابی دادور زور احسائیه چون که من با پیاوی چی باش ناتم اوان وایل نتو گیاند که من مندال دفرینم راستا وای پیوتم بلان بیل زانی که وای درو دکن بله بیل سگه چی زور زیرکا گل من للوتکی چیایا که بریندار بوما نم دا توانی بگرم اوا تا وکو اوانه دادگایی بکم هی بوچی بوست حرام بگره دوای خوارنی زیادر دکت برو دی قب یشیتری بو بینا باشا تیگه ایشتم هر استا باشا گورم بو تاوان برانه دیویشت که واتو بکوشن من سروشی او گروپم گرت بلام شاهد حال من کم بو نمان توانی بردوان بین لگرتینی او بوی بریارم دا که همویان لوالنسی ها که کم آوا بلام سروش چی ستکان زاسوسی دانا بونه نو پولیسکان بوی خون باو کاره هستم کوات لبر اما خود باو کاره هل سای؟ بلای اما راست یکی ها همو بلگکانیش ننو او زانتایه دا بو بوی دزکان هاتن بو سر رگم سروش چی ستکان بو دزکانی نارد تاوکو او بلگانه نگا بدستی دادگا سرنز راکیشا بلام توش کارشی باشد کرد لتوابونی او کیسا بوید زنابی پارزگار دیوی سپاسد بکات هر وها خلاتی شد بکات خلاتم دکات؟ هم خلات کردنه یارمتی تو داداد باشه بو چی لیل تا هنامی نیتوا داو کارم لیت سبستیان بو ماویگ لیره بی باشه بوستا تگیشم گورم برز اگه تو دیوه تو ببینید با روزشی تر بیتوا ایسا نتوانم ببینم بلام گورم او برز و تی کاری که زور گرنگ بیتی کاری گرنگ؟ نابی دادوار او چی روی داو برایز بودال بو بوره گلکاتم گرتی بالام دمو سیر ام راپورتم بکید تکایا اما شا راپورتا که یا اما چیا زنابی دادوار اما نامه که لپولیس فرانسا اما راپورتا که نسراوا کوریگ رای کردوا لگه سگه چی درنده لفرانسا ما بست اوه بیرد سگه چی درنده یا پیم بله ها اوان وادلی اما چیکی بیه مانایا وانیا بالام هموشتکانی نو راپورتا که رگ دکوید لگل سبستیان و بیلیش ام ساگه که هرج دکت سر خالک باید که دکم زنوی دادور ام دوانه بدید به دستو زنوی دادور هرگیز رید پی نادم لمالکی من بیانگری ام که شیه بو خوم لگره خوم چار سری دکم تو برو بم بو رسبستیان تشتی کی وا گرینگ نیا دلتنگ مبا اوان بدوای کوریک وسګه داده گرین کله فرانسا رایان کردوا به هر زور یک بیت اما پیوندی به تو وانیا بیانی دوای نیورو آهنگکیا تیګه وشتی بیانی دوای نیورو آهنگکیا گر تو دلتنگ بوئی او بلم یک لپش مالی من دا هيا تو د توانی پی بروی ببلم بله روبارکه لپش خانه و که منه ده توانی لوی و بروی بوشار تا ده گی تا تیایه که کس نتوانی تو ببینید سبستیان بوی تو ده توانی با آسانی بروی سبستیان هیچ کس اما پی نازانید ای برز دادور وقتی چی باش بو تو سبستیان سپاس بو تو جنابی دادور خود لگال باش جوان با بگرن کره گوستگه کن تکه امیل راکه ابی بومی بهنن دی توش برو زر باشه گورم همو آمده کارکان لره توا بوا سلاو لی بگورم بله همو آمده کارکان زور بباشی در واتن لره وا ایر ریگه سر چکان چی؟ گورم لسه هر ریگه خاله چی پشکین منده ناو تنانت پشکلی یکیز دربازی نبید هیز خمد نبید اما زور باشا هرگیس بیلو سبستان ناتوان لره راکن باش زنابی دادوار تو پیدوانه بیلو سبستان دو اکاوتو بنها؟ بله پیده چی وابید زور باشا دبی باش اگدار خالکی خومان بین بله مکا خوارنکی زوری شیدانه و جوانه برز موگال راپورت دیک من بو هاتوه للاین او پولیسانهی کمال دادور چاو دیر دکن دلن هشتانه هاتو دادر سیرا، دبید دادوار خریکی چی بید؟ آیا روبارکی پشت مالی دادوار دروات؟ بله، بلام آوی چی کمال سرتا دا؟ دواتر لگر روبارکت تیکل دبی، تا دگات کوتای شارکه گورم کواتا بم شویا، باباشی جوان با بگرن، اول رگر روبارکو دروات، دای خیراکت بگرن بله گورم باشا، ای برز موگار، پیم بله چی دکات، او کاری چیا؟ نازانم به هر حال، هیز کاتی چیم بدست نماوا چیا، اما سر روی داوا؟ گورم، مچنکی کار ناکات ها؟ اما چیه؟ گورم، امریکا شانکار خستوا گورم، زنابی دادوه لابا، نامون موسیقی کن، موسیقی کن، دی خیره، بدنگ چی خوش، با آواز چی خوش، دی بیجنن، دی خیره کن، با چی وستاون، دی خیره کن، دی دادور کاراسانی با بیلو سبستیان کرد بو اوی راب کن، امش بو هوی دروست بونی هاوریتی لنوانیان دا. امکارش زیادتر هانی سبستیانی دا، بو اوی دریجه با گشتکی بداتو چاوی بدایشی بکوید. جوان کن سری چیرو کی امروم بکن گردت ناسی ویم منم سباز بیان قیامم عشتیا دشین لاجیان نبی می ستم کار نخوشی جدست می دشین با ازادی وفایی